kus ka siin veel rahultasel poos. Ma ei tunne armastust, kui tunnen viha. Ja ma tunnen liha, ja ma tunnen iha. Ja ma tahan tappa siin. Eks on tegu arvata, et tunnetele mind. Ei tunne mind, ma teid tunda ei taha. Tahan olla kaekes ja tahan palju raha. Lendaks ära siit, ära Argentiinasse, kohe peale viit. Istuks palmi all, kanget rummi jooks. 45-sel tõnast taksa fooks. Ja ma tahan tappa siin. Üheksi tegu arvate, tunnetele mind. Ei tunne mind, ma teid tunda ei taha. Tahan olla kaekes ja tahan palju raha. Tahan raha.